बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी। अगर हो इनायत है जाने मोहब्बत, बरा दीजिए इनको किस्मत हमारी। बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी। सबसे जुदा है वो अंदाज हो तुम, छुपा था जो दिल में वही राज हो तुम। जो सबसे जुदा है वो अंदाज हो तुम, छुपा था जो दिल वही राज हो तुम। तुम्हारी नजाकत बनी जब से चाहत, सुकून बन गई है हर एक बेकरारी। बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी। थे जब तलक तुम हमारी नजर में, न था चांद शब में न सूरज सहर में। न थे जब तलक तुम हमारी नजर में, न था चांद शब में न सूरज सहर में। तुम्हारी इजाजत तुम्हारी हुकूमत, ये सारा गगन है ये धरती है सारी। बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी। अगर हो इनायत है जाने मोहब्बत, बना दीजिए।